موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، لوگ میری بات سمجھ جائیں. یہ ہتھیار ساتھ لے کے جا رہے ہیں، دعا کے ساتھ سینے کے کھل جانے کی بات. تو تبلیغ کے لیے کیا ہتھیار چاہیے؟ پہلا قدم کیا ہے؟ اچھا، اگر آپ کسی کو کچھ سکھانے، پڑھانے، بتانے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے دعا، اور پھر کیا پڑھیں گے؟ رب اشرح لی صدری، ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہکلاتے تھے، صحیح لفظ نہیں بول سکتے تھے. اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں. مثلا کہا جاتا ہے کہ بچپن میں انہوں نے انگارہ منہ میں لے لیا تھا. یہ بالکل ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے کہ انگارہ چاہے بچہ ہی کوئی ہو تو کبھی کسی بچے کا ہاتھ آگ کی کسی چیز کے پاس لگ جائے تو وہ اس کو پکڑنا شروع ہو جاتا، نہیں پھینک دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے بولنے میں گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے. یہ دعا کون مانگتا ہے؟ کس کے دل کی فریاد ہوتی ہے یہ دعا؟ یہ دعا کس کی پسندیدہ ہو سکتی ہے؟ کس کی زبان سے نکل سکتی ہے؟ یہاں یہ نہیں کہا گیا قل، یہاں ہے قالا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود مانگی تھی. قال رب اشرح لی صدری، کب مانگی تھی؟ جب آپ پر تبلیغ کا بوجھ ڈالا گیا تھا. اذهب الى فرعون انه طغى، جب آپ سے کہا گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ٹال سکتے تھے؟ نہیں، میں نہیں جاتا، میں نہیں جا سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ میری مانے گا ہی نہیں، اس نے کب سننا ہے؟ اگر وہ یہ کہتے تو کیا جھوٹ بولتے؟ سچ ہی تو کہتے، تھا تو ایسا ہی. لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، ٹال نہیں سکتے تھے. اتنی بڑی عنایت تھی کہ اللہ نے خود بات کر لی، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. ذمہ داری قبول کرتے ہی دعا نکلی. دعا نکلتی بھی اس وقت ہے جب آپ کوئی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. جب تک آپ کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے تو آپ کی دعا بھی نہیں نکلتی صحیح طرح. بوجھ پڑتا ہے تو انسان سوچتا ہے میں کیسے ہلکا ہو، اس کو ہلکا کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو جو بوجھ اٹھائے ہی نا، وہ کاہے کو ہلکا کرنے کا دعا مانگے گا؟ تو یہ جس مناسبت سے دعا مانگی گئی، اس مناسبت کو یہاں بیان کرنی ہے، کیونکہ یہ مناسبت ہم سب سے بھی بہت مناسبت رکھتی، کیونکہ ہم سب بھی اسی راہ کے مسافر ہیں. چاہے ایک کو کوئی اچھی بات بتائیں، چاہے 100 کو بتائیں، اصل تو کام ہے نا بتانا. تو جو شخص بھی بتانے سے دلچسپی رکھتا ہوگا، اور وہ وہی رکھ سکتا ہے جس کو حق سمجھ میں آ جائے، اس کے دل میں اتر جائے، وہ تڑپ اٹھے، وہ اپنے رب کو پا لے، پھر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا کہ دوسروں کو چھوڑ دے جو چاہیں کریں. نہیں، وہ بتائے گا، اور جب بتانے جائے گا تو پریشان ہوگا. اس کا حل کیا ہے؟ دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ذمہ لے تو لیا ہے، اب تو آسانی کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے. کیوں؟ یفقہوا قولی، کہ وہ بات سمجھ جائے میری. کیونکہ سارا انٹرسٹ کس میں ہے؟ بات پہنچانے میں، کہ وہ بات سمجھ جائیں. آج کل کے مقررین کی طرح نہیں کہ سیلف پروجیکشن مقصود ہے، کہ میری شان بن جائے. ایسے بھاری بھرکم لفظ بولے جائیں، ایسے ایکسپریشن استعمال کیے جائیں، ایسا سٹائل اختیار کیا جائے کہ لوگوں پر روب پڑ جائے. کس چیز کا؟ بڑا عالم ہے. میں علماء کی توہین نہیں کر رہی, خدا کے لیے معاف رکھیے گا, میں صرف آپ کو بچانا چاہتی ہوں اس انداز سے کہ بہت سے لوگ بات بتاتے بھی ہیں تو یہ تڑپ نہیں رکھتے کہ کسی کو بات سمجھ میں آئے, اس کو آسان نہیں کرتے. ان کو ساری فکر کس بات کی ہوتی کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں, ایکسپریشن کیسے, الفاظ کیسے, سٹائل کیسا ہے. تو جو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہو وہ یہ کم سوچتا ہے کہ میں کیسے لگ رہا ہوں, اگرچہ یہ سوچنا چاہیے, بے وقوف تو نہیں نظر آنا چاہیے, لیکن اس سے زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری بات دوسرے کو کتنی سمجھ میں آ رہی. اگر ایک طرح سے نہیں آئی تو دوسری طرح سمجھا دی جائے, اگر دوسرے طریقے سے نہیں آئی تو کوئی اور راہ اختیار کی جائے, ہر ممکن ذریعہ استعمال کیا جائے جس سے بات یا میسج کنوے ہو جائے. یفقہ قولی. اور ہر استاد کے لیے یہ دعا لازم ہے, ہر پڑھانے سکھانے والے کے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس دعا کی بدولت انسان بہت سی کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے. دل اور زبان کی کوارڈینیشن بھی بڑی ضروری ہوتی ہے, ان دونوں کے درمیان رابطہ ہونا بھی بڑا اہم ہے. بعض اوقات آپ دل میں تو رکھتے ہیں ایک بات, منہ سے کچھ اور ہی بول رہے ہوتے ہیں, سوچتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں, یا اتنا تیز کہتے ہیں کہ دوسرے کو سمجھ نہیں آتی, یا اتنا سلو بولتے ہیں کہ دوسرا بات ہی بھول جاتا ہے کہ پہلے کیا کہا گیا تھا, یا بعض اوقات سٹائل میں کچھ اور ایسی گڑبڑ ہوتی ہے کہ جس سے بات نہیں سمجھ میں آتی, لوگ اسی چیز میں اٹک کے پھنس کے بیٹھے رہتے ہیں, بات دل میں نہیں جاتی. تو ایک مبلغ کی ساری تڑپ کیا ہوتی ہے کہ بات دل میں جائے, لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. یفقہ قولی. اور پھر یفقہ مجمع کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا انڈائریکٹلی, کہ مجمع میں بات کر سکوں. بعض اوقات بعض لوگ انفرادی گفتگو کے بہت ماہر ہوتے ہیں, انڈیویجولی آپ ان سے بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جائیں, لیکن جو ہی وہ پبلک سپیکنگ پہ آتے ہیں تو ان کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کچھ سے کچھ کر جاتے ہیں, بات کر ہی نہیں پاتے. اور مجمع کی ایک خاص گھبراہٹ ہوتی, لوگوں کو دیکھ کر ایک خاص فوبیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو, کہ بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں, معلوم ہوتا ہے, لیکن کچھ انداز میں کمی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ بات ہو نہیں پاتی, یعنی بات بن کے نہیں دیتی. یعنی اللہ نے ٹیلنٹ بھی دیا, علم بھی دیا, گفتگو کا انداز بھی خوبصورت دیا, لیکن وہ کنیکشن نہیں جڑ رہا کہ مجمع میں بات کی جا سکے. اور پھر صرف انسانوں کی بھیڑ میں نہیں, خصوصاً فرعون کے دربار جیسے مجمع میں, کیونکہ یہ فرعون کی طرف جا رہے ہیں نا, اور فرعون بادشاہ تھا وقت کا, اور یفقہو سے مراد کیا ہے, اس کے سارے حواری درباری. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ تو بہت اچھا بول سکتے ہیں اور کسی ڈفرنٹ گیدرنگ میں اتنے مروب ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بولا جاتا. مثلاً ان پڑھ لوگوں کے سامنے ہم بول سکتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھے تو یہی ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں یہ کہاں سے میری غلطی نکال لیں گے, پتہ نہیں یہ کہاں سے مجھے پکڑ لیں گے, میرا خیال ہے میں ابھی نہیں بول سکتا. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ کتنے دن ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملے, کیا کیا رٹا تھا انہوں نے, کتنے سال پڑھا تھا بیٹھ کے انہوں نے, وہ تو بکریاں چرا کے آ رہے تھے, پتا ہے آپ کو کیا ملازمت کی تھی انہوں نے مدین میں, یہ مدین سے واپسی پہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ, کتنی زبردست قسم کی صبر تحمل کی ٹریننگ تھی, جفا کشی تھی, کہ جو بکریوں کو سیدھے رستے پہ لگانا اور انہیں ڈسپلن سکھانا اور انہیں بھٹکنے سے بچانا اور بھیڑیوں سے محفوظ رکھنا, یہ ایک مکمل تربیت تھی انسانوں کی تربیت سے پہلے، تربیت دینے والے کی تربیت ہو رہی تھی، کس سے؟ بکریاں چروا کے. اکثر پیغمبروں کو پیغمبری سے پہلے یہ تربیت دلائی گئی، کیونکہ انسان تو پھر بھی عقل رکھتے ہیں، جانور تو عقل ہی نہیں رکھتے، ان کو سکھانا بسا اوقات اور مشکل ہو جاتا ہے. تو اب واپس آئے ہیں، اپنے ہی خیال میں جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ اچانک آگ نظر آتی ہے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے اور کچھ میسج ملتا ہے، بہت لمبی چوڑی. ابھی کتاب نہیں ملی، یاد ہے آپ کو؟ ابھی نہیں کتاب ملی. کتاب کب ملی تھی؟ جب سمندر پار کر کے صحرا میں پہنچے تھے، پھر کتاب ملی تھی. اسی صورتحال میں ہی وہ قصہ بھی آئے گا کتاب ملنے کا. ابھی کتنا سا علم ملا تھا؟ تھوڑا سا، بس بیسکس. اور کیا کہا؟ جائیے اور یہی سکھا دیجئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہر انسان پہ اتنی ہی بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے جتنا اس کے پاس علم ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ مجھ سے آگے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ. کیونکہ ہر شخص کے بس میں نہیں کہ وہ کئی کئی سال تک عالم بننے میں لگائے اور پھر اس طرح ماسز جاہل رہ جاتے ہیں، جیسا کہ ہوا ہمارے ہاں. یعنی جو اکثریت لوگوں کی ہے وہ پھر علم سے بالکل نابلد رہ جاتی. مثلاً اگر آپ کو نماز صحیح پڑھنی آتی ہے تو آپ اس کو نماز پڑھنا صحیح سکھا دیجیے جس کو نہیں آتی. لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے ہمارے بہت سے پڑھے لکھوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، صحیح طریقہ نہیں جانتے. آپ دیکھیے کہ پہلے یہ کام نانی دادی، جو ایک جماعت نہیں پڑھی ہوتی تھی، وہ یہ سب کام کر لیتی تھی بہت اچھی طرح. ان کا علم بس اتنا ہی ہوتا تھا اور وہ اپنے بچوں کو یہ سب کچھ دے دیتی تھی. تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر علاقے، ماحول، انسان کی ضروریات مختلف ہوتی. جیسے ایک ہاسپٹل میں اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں، عام ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کلریکل سٹاف بھی ہوتا ہے. اگر ہر شخص سرجن بن جائے تو جو کام پیرامیڈیکل سٹاف کرتا وہ کون کرے گا؟ اور اس کی اپنی ضرورت ہے. کیا آپ اس ضرورت سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی اپنی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طریقے پر پیدا کیا ہے. لیکن ایک آپریشن کب ہوتا ہے؟ جب ساری ٹیم مل کے کام کرتی. صرف ایک سرجن کے ہونے سے آپریشن نہیں ہوتا، اگرچہ مین کردار وہی ادا کر رہا ہوتا ہے. تو دین کے کام میں بھی ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ایک شخص بنیادی کام کر رہا ہوتا ہے اور باقی سب اس کے ساتھ مددگار ہوتے ہیں. اور ہر شخص اس بات کا مکلف بھی نہیں کہ بیسوں سال اپنی زندگی کے وہ علم حاصل کرنے میں لگا دے. اور ایک شخص جو محنت سے ایک لمبا وقت طے کرتا ہے، جیسے امام مالک نے کہا کہ وہ علم جو میں نے 40 سال میں حاصل کیا تم نے 40 دن میں لے لیا. جب ان کی کتاب کمپائل ہو گئی تو پھر وہ آگے کیا کرتے تھے؟ کتاب پڑھاتے تھے اپنی موتا. اور بعض لوگ آتے تھے ان کے پاس، طالب علم 40 دن ٹھہرتے، کتاب کے سبق مکمل ہوتے اور آگے چلے جاتے کسی اور عالم کے پاس کوئی اور کتاب پڑھنے. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر ساری کتابیں پڑھی جائیں، مدرسے تو نہیں ابھی بنے تھے. ایک عالم ایک چیز کا ماہر ہوتا، قافلے آتے رکتے، وہ لیتے علم، وہاں سے نکلتے کہیں اور جاتے، وہاں سے دوسری کتاب پڑھتے، آگے جاتے ایک تیسری پڑھتے، اور یوں شہد کی مکھی کی طرح جگہ جگہ جگہ سے علم حاصل کر کے پھر خود عالم بن جاتے، پھر لوگ ان کے پاس آنے لگتے. بڑا نیچرل سا ایک انداز تھا. اور ہر شخص سے بیسٹ حاصل ہوتا. اب وہ طریقہ نہیں رہا، لیکن چلیے جو ہے اسی سے ہی کچھ کام چلاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ امام مالک نے اپنی کتاب جمع کرنے میں آلموسٹ 40 سال لگائے تھے. مختلف لوگوں سے حدیثیں سنی، ان کو لکھ چھانٹ پھٹک. تو آپ دیکھیے کہ وہ علم جو انہوں نے 40 سال میں لیا تو لوگ 40 دن میں ان سے لیتے اور آگے چلے جاتے. یا اس سے بھی بعض لوگ کم، جیسے خطیب بغدادی نے صحیح بخاری جو امام بخاری نے 16 سال میں مرتب کی تھی، کریمہ المروزیہ سے 3 دن میں پڑھی تھی، 3 دن میں، کیونکہ بیسک نالج پہلے سے بیس بنی ہوتی تھی، لیکن وہ ہر جگہ سے ایک نیا انداز لیتے تھے، پھر نیا پھر نیا. تو اسی طرح اب مثال کے طور پر میں نے قرآن پاک باقاعدہ پڑھنا جو ترجمے سے شروع کیا ہے 71 میں شروع کیا ہے، 71 آلموسٹ 29 ایئرز ہو چکے ہیں مجھے، جس میں مشکل سے ہی کوئی گیپ آیا ہوگا، بہت کم کہیں کوئی گیپ آیا کہ میں نے پڑھا نہ ہو یا پڑھایا نہ ہو. اگر مجھے ایک شخص بھی ملا تو میں نے ایک کو بھی پڑھایا، اس دوران میں نے بیچ میں ناغا نہیں کیا. اب آپ دیکھیے کہ وہ چیزیں جو 30 ایئرز میں نے جمع کی ہیں اور تھوڑی تھوڑی تھوڑی کر کے اکٹھی کی ہیں، سیکھی ہیں، اور پھر خاص طور پر یہ پچھلے 5 سال سے جو ڈیلی کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے اور اسٹوڈینٹس کی فیڈ بیک آتی، وہ سب کا خلاصہ یہ نچوڑ میں اب آپ کو دے دیتی ہوں. اب وہ 30 ایئرز کا ایک خلاصہ آپ کو مجھ سے مل گیا، اب کیا ہے کہ کہیں اور سے آپ سیکھیں یا سکھائیں تو اپنے طالب علموں سے جو آپ کو فیڈ بیک ملے گی اس میں آپ کا اور اضافہ ہوگا. تو یہ ایک مسلسل ایک پروسیس ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا رہتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پائیں ان کی ہدایت کو، یعنی ایک ٹری کی طرح یہ گرو کرتا رہتا ہے نا، جیسے جتنے سال پرانا ٹری ہوتا ہے اگر آپ اس کو کاٹیں تو اتنی ہی لکیریں آپ کو نظر آتی نا. ٹریز کی عمر کہاں سے دیکھی جاتی، ان لکیروں سے ٹرنک کے اندر جو ہوتی ہیں. اچھا پھر آپ نے کئی پرانے درخت دیکھے ہوں گے کہ جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ان کی جڑیں نہ صرف یہ کہ نیچے بلکہ اوپر سے بھی نکلنے لگتی، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جڑیں نیچے آ کے پھر زمین میں جا کے نیا درخت ساتھ ہی لگ جاتا ہے. اگر پرانے درختوں کو کبھی غور سے آپ دیکھیں، یعنی پھر وہ اتنا یوزفل ہو جاتا ہے کہ اس کی جڑیں نہ صرف یہ کہ نیچے بلکہ اوپر سے بھی، اور اس کا سائز بھی اور اس کی جو عظمت ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس کی، کیونکہ ایسے درخت ایک دو دن میں نہیں لگتے، سالوں میں لگتے ہیں، تو وہ دوسروں کے لیے زیادہ میکسیمم فائدے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جتنا بڑا درخت ہوگا اتنے ہی زیادہ پتے ہوں گے نا، اتنا ہی زیادہ پھل آئے گا اگر پھل والا ہے مثلا. تو علم اور ہدایت بھی اسی طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ ایک دن میں حاصل کی ہوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے کبھی شیطان یہاں سے نہ بہکائے آپ کو کہ ابھی ہم نے اتنے سال سے علم حاصل نہیں کیا، ہم کس کو پڑھائیں اور ہم کیوں پڑھائیں اور ہم کیوں سکھائیں، اور جب تک ہم اتنے سال کر نہ لیں ہمیں سکھانا نہیں چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ اگر میں یہ 30 سال صرف خاموش بیٹھی رہتی کہ نہیں ابھی مجھے کسی کو کچھ نہیں بتانا کیونکہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوئی، تو آج بتا نہ سکتی. پہلے جب چھوٹا پودا ہوتا ہے نا تو اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، اس کا تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے جو گراس ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کومبلے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، یہ چھوٹے سائز کے درخت ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے. پھر وہ جو جو بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ بوجھ اپنا بھی اٹھاتے جاتے ہیں اور دوسروں کا بھی اٹھاتے جاتے ہیں. اسی طرح جب انسان علم کے میدان میں آگے بڑھتا جاتا ہے، پہلے انسان ایک دو کو سکھاتا ہے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کے بھی نہ ڈر لگتا ہے، نہ گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ عادی ہو گیا انسان. لیکن ایک دم شروع میں یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان واقعی اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا ابھی علم ملا ہے اور کہا جا رہا ہے آپ جائیے فرعون کے پاس اور بتائیے اس کو. نہ نہیں کرتے، دعا مانگتے ہیں. جب کبھی کلاس میں پڑھاتے ہوئے میں آپ سے کہوں نا کہ بتائیے دوسروں کو، تو دل میں نہ لایا کیجیے، دعا مانگا کیجیے کہ اللہ توفیق دے. بعض اوقات ہم کیا کرتے، فوراً دل میں کہتے نہیں نہیں نہیں ہم تو اس قابل نہیں، ہم تو ساری زندگی نہیں کر سکتے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ مجھ سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں خود کو. اب ظاہری مماثلت اور حقیقی مماثلت کی بات پھر فرق ہو جاتی ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیے. تو वो मुश्किल तो है कि आप अभी उस लेवल पे करें, या उतना स्टेमिना हो, या उतने घंटे बोल सके आप, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बढ़ती हैं। लेकिन जब भी कोई मौका आए तो दुआ कर लें, हत्ता के अगर पढ़ाते हुए भी कोई मुश्किल मरहला आए तो फौरन दुआ करें अल्लाह ताला से। बाज़ोकात ऐसा हुआ कि जैसे मुझे इंडिविजुअली किसी को बात बतानी पड़ी, किसी ने मुझसे कुछ पूछा, तो मैं फौरन अल्लाह ताला से दुआ करती थी, अल्लाह ताला हक बात की तौफीक दे और सही जवाब देने की तौफीक दे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब कोई बाजू का सवाल करता है, आपको आता भी होता है, थोड़ी देर पर ब्लैंक हो जाते हैं आप, आप कहते ओह मैं तो भूल ही गया, वो था तो सही को पता नहीं क्या था, फौरन दुआ मांगे। इसी तरह बाज़ वक़्त आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ता है कि जो बहुत अजड गंवार किस्म के होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। शायद मैंने आपको वाक़ा सुनाया, एक दफ़ा मैं हरम में बैठी हुई थी, फजर की नमाज का वक्त था, तहज्जुद हो चुके थे और अजान हो गई फजर की, तो कई लोग तहज्जुद पढ़ के वहीं सो जाते हैं, फिर उनको जाना होता वुजू के लिए। तो इसी तरह अजान हुई तो जो खवातीन थी वो एक दूसरे को जगाने लगी। मैं अमूमन कोशिश करती कि मुझे ना कोई पहचाने और ना मैं किसी से बात करूँ, इधर उधर भी नहीं देखती, कम ही बहुत, ताकि ये थोड़ा सा वक्त है गिना चुना, इसको अल्लाह की इबादत में गुजारा जा सके, यकसुई रहे। तो इतने में देखा कि एक खातून जो मेरे बहुत ही करीब थी वो बाकायदा सो रही थी। हुआ ये कि जब उठ के बैठी तो सुन्नत पढ़ना शुरू हो जाते ना लोग, जब एक आजान हो जाती फजर की तो सुन्नत पढ़ने लगी। तो और खवातीन ने उसे कहा कि देखो तुम सो रही थी तो वजू करो ना, उसने उनको खूब सुना है, तो बिल्कुल तैयार नहीं हुई। जब तीन चार खवातीन खूब अपना गुस्सा झाड़ चुकी लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो उस वक्त मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला अब मैं बात करूंगी इससे और आपने मेरी बात में असर डालना है। मैंने उसका बाजू पकड़ा, मैंने कहा आप देखें, आप अल्लाह के घर में, यहाँ अल्लाह से नहीं डरेंगी तो कब डर पैदा होगा, कितनी देर लगेगी आप वजू करके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त वो ठीक और वजू करने चली गई। तो बसा वक्त ऐसा होता है कि जैसे एक बिगड़ा तिगड़ा केस होता है ना, तो उसमें और कभी भी तबलीग करते हुए ये जहन में न रहे कि ये हम कर रहे हैं। जंग बदर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुट्ठी भर फेंकी थी शाहतुल वजू कह के रेत, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। जितना आपके अंदर ये यकीन आएगा कि ये अल्लाह की तौफीक से है, ये अल्लाह ताला कर रहा है, उतना असर बढ़ता जाएगा बात में। और जितना ये ख्याल आएगा कि ये मेरा कमाल है और ये मेरी जहानत है और ये मेरी अकलमंदी है और ये मेरा काम है, उतना ही असर खो देंगे आप। क्योंकि जो अल्लाह का काम होता है ना, वो अल्लाह की तौफीक से होता है, अल्लाह की ताईद से होता है, और जिसको अल्लाह की ताईद हासिल हो जाए फिर उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, फिर उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये ताईद जबी होगी जब अल्लाह के लिए होगी। इसलिए सबसे ज्यादा जिस चीज को चेक करते रहने की जरूरत है वो अपनी नीयत है, क्यों कर रहे हैं ये काम। तो दुआ मांगते हैं, यफ़क़हु क़ौली, अल्लाह ये सारे मेरी बात समझ जाएं। इस दुआ में दो लफ्जों का मानी खुल जाना है, एक हल्ला का और एक इशराह का। फर्क क्या है? अल्लाह खोल दे सीना मेरा, और फिर आगे क्या कहते हैं, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरह खोल दे। अगर खोलना ही माना है दोनों का तो एक ही लफ्ज आ जाता, एक जगह इशराह आया और एक जगह क्या आया, वहलुल आया। तो ग्रामेटिकली थोड़ा सा फर्क है, वहलुल होता है हल से, हल कहते हैं मुश्किल हल करना, ठीक, गिरा खोलना। आप कहते नहीं ये सवाल हल कर दो, क्या माना होता है उसका, ये सवाल हल करो, इसको इस मसले को आसान करो, हल करो, गिरा खोलो इसकी, गुजलक हो गया। और शरह का मतलब होता है मुश्किल कलाम को आसान करना, उसको खोलना, उसकी तफसीर करना, उसकी वजाहत करना। तशरीह नहीं कहते, तशरीह करो। शरह और तशरीहुल अब्दान कहते हैं जिस्म को ऑपरेट करना, ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऑपरेट किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको खोल के, ठीक है ना। शरह खोलना। गिरह को खोला किस तरह जाता है? धागा सुलझाकर। और जिस्म को कैसे खोला जाता है? काट कर। तो गिरह का खोलना और किसी और मुश्किल बंद चीज का खोलना, एक को कट लगा के और एक को छुड़ा के, तो ये फर्क है ना दोनों में। समझ में आ गया फर्क? और फतह का मतलब ही खोलना होता है, बंद सामान खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। बसाता का माना भी खोलना और फैलाना होता है। कशफा भी होता है, एक चीज को दूसरी से हटा के बेनकाब करना। नशता, जोड़ बंद वगैरह ढीले करना।